Bodalue, Epaya Bodalue,

Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, Ogitana Mea bagbelo ire ma o Ogisa ga o ma o Ogiyo ya o Oroba we mi ya o ya o Oya imama Mama roba we mi o Magiyo ya o Oya imama Oh, Kaki jam me ga meto ogwa ita ologwa na osi memu so pa iria ma bula ma pe aye ba lo wo me lo bo ma yo loje wo ba lo bia o wo lo gbo bia o lo gbo bia san o ba po wo bia e lo bo ma lu po na o wo ba lo bia o ke kere yo o ke kere buge I'm a man who's got a lot of love.